Kichwa cha somo la leo kinasema kumwombea marehemu hakuna msaada wowote kwake. Kumwombea marehemu hakuna msaada wowote kwake. Unaweza kusema maana nyingine ya kichwa, unaweza kusema mahubiri ya uongo katika misiba. Mahubiri ya uongo yanayohubiriwa misibani. Tufungue kwa maandiko. Hii ni itakuwa na sehemu mbili ya mahubiri haya, kama nilivyotangulia kusema kabla kwamba ilikuwa ni somo moja refu, lakini kaona kwamba lina vipengele vimetofautiana, vinafaa kuwa masomo mawili yanayojitegemea. Kwa hiyo tutalisoma wiki hii na hata wiki ijayo sehemu ya pili ya hili somo. Baada ya hapo tutakuwa tumemaliza masomo yanayohusu hali ya misibani, mahubiri yanayofanyika misibani, jumbe zinazopotosha na nini na kadhalika. Hem, tufungue kwa kusoma kwenye kitabu cha Warumi mlango ule wa 12 mstari ule wa 15. Biblia inasema Warumi 12:15, Biblia inasema furahini pamoja nao wanaofurahi, lieni pamoja nao wanaolia. Neno la Mungu linatutaka hapa, alikuwa anaongelea context au katika muktadha wa hali ya majonzi, na hakuna majonzi makubwa zaidi ya misiba. By the way, Mungu anatutaka watu wanapokuwa kwenye kulia tulie nao. Kama mtu amepata msiba wote ule wa aina yote ile, majonzi anayokuwa nayo, tujifunze kuwa na kuambia wewe na jambia na mimi, tujifunze kuwa sehemu kwa kadri inavyowezekana wa yale majonzi. Unakumbuka Yesu alipokuja, alikuwa na uwezo, alikuwa anajua kinachoendelea. Alipokuja kwenye nafikiri tutafika huko mbele, lakini kwenye Yohana 11, Yesu aliugua rohoni akaanza kulia mwenyewe. Jesus wept, Yesu akalia kwa sababu ya kifo kilichokuwa kimempata nani? Lazaro, lakini Lazaro amekufa. Maumbu zake Martha na Mariamu wanalia, na Wayahudi walikuwa wametoka kando na hapo wote wamekuja kuomboleza pamoja na Yesu. Aliomboleza nao, ndio sio? Kwa hiyo imetupasa mimi, wewe na yote yule kuwa na tabia, hata kama wakati mwingine hatujaguswa sana, kwa sababu unakuta maisha kuguswa kwetu ni kwa kiasi gani tumeishi na yule mwenda zake marehemu. Kuguswa kwetu inategemea, lakini tukijua kwamba mtu anapompoteza ndugu yake au mtu yeyote yule kwa vyote vile wanavyohusiana, anakuwa kwenye majonzi. Imetupasa kulia pamoja na wanaolia, na inapokuja wakati watu wanafurahi, tufurahi nao vile vile. Kuna watu wengine vile vile, na ni tabia ya kibinadamu, furaha ya watu wengine hatuipendi, na hiyo sio sahihi. Kwa hiyo watu wanapokuwa na furaha, tufurahi nao, watu wanapolia walie, tulie nao. Lakini tuanzie hapo. Lakini manake ujumbe mzito unaanzia hapo. Lakini yale maombi, zile faraja za kibiblia, zile sala, zile ibada, zile misa zinazofanyika maalum kwa ajili ya aliyekufa, marehemu mwenda zake, zile ndizo nazohubiri, kwamba zile sio faraja wala sio kulia na wanaolia, zile ni mahubiri ya uongo. Kuna mahubiri ya uongo yenye tabia ya kumpamba marehemu na kuwafanya waombolezaji, wahudhuriaji wadhani kwamba mtu unapokufa imetosha tu, moja kwa moja unaenda kwa baba, kana kwamba ndio ujumbe. Mwana ulize, ulishawahi kusikia popote pale mahubiri watu wakiwa wanahubiriwa kana kwamba mtu aliyekufa haendi mbinguni? Muda wote kana kwamba kila anayekufa. Lakini je, kama kila msiba hapo siongele hali ya kuto kumfariji mtu, hapana. Kumfariji mtu, tuwe pamoja naye, tulale naye, tuamke naye, tutoe rambirambi zetu, tusaidiane, tufanye, lakini tusipotoshane kiroho. Ono ujumbe. Kwamba huyu marehemu aliyoko mbele yetu amesha tangulia mbele za baba, yuko anatuombea tayari, ameshapokelewa na malaika, huwa ni mahubiri ya uongo. Na wala sio faraja tuliyotuma na Kristo. Amina. Tunapoanza kumpamba aliyeondoka, hakuna siku tunayojua kwamba aliyekiri jina la Yesu. So siku wa kulikiri jina la Yesu Kristo, angalau kuna watu watashuhudia. Hatuishi peke yetu kwenye dunia. Kuna watu watashuhudia, kuna mienendo utaijua kwamba huyo yamkini maneno, kimsingi wala si maneno, maneno yanayotoka kwenye mdomo wake atakujulisha. Na ndio sababu mara nyingi watu ambao wanakaa kimya kuhusu imani zao, ni vigumu sana kuzithibitisha. Kujua kama kweli alimwamini Kristo au hajamwamini. Huwezi kusikia neno linalohusu wokovu likitoka kwenye mdomo wake. Hapo ni vigumu. Maneno. Kwa sababu tunaokolewa kwa neno, ni neno la Kristo linalookoa. Sio matendo ya Kristo, sio matendo yetu. Kwa hiyo ujumbe wa somo hili nitakuwa nahubiri hoja zilizomo, lakini naendelea kurudi kwenye picha kubwa, makusudi ya somo. Makusudi ya somo ni kutukumbusha kulia na wanaolia na kufurahi wanaofurahi, ndio, lakini makusudi makubwa kabisa ni kule kuondoka katika ile yale matumaini kwamba kila aliyekufa ametangulia kwenye uzima wa milele. Sio kweli. Sio kweli. Na inatakiwa linapokuja swala la kuhubiri kwenye msiba, inatakiwa tuwalenge wale walio hai wanaosikiliza. Tusimseme sana yule aliyeondoka. Amina. Kwa sababu hatuna taarifa zake. Kwa sababu tutakuja kuona kwamba mtu anapokata pumzi pop, amefunga faili lake. Halifunguliwi. Mhubiri msihubiri, mumzike msimzike, mchome msimchome, vyote vile hambadilishi chochote kuhusu hatima aliyokwisha itengeneza kwa bado hai. Nasema imetoka wapi? Itaenda huko baadaye. Twende kwenye kitabu cha tulikuwa kwenye Warumi, twende kwenye Waebrania. Waebrania mlango wa 9. Mstari huo tunaotumia tunapopeleka injili, wana ambao tulikuwa tunashirikiana kwenye hiyo kazi, na muda hatuyaenda. Mstari wa 27 anasema hivi. Waebrania 9:27 anasema, "Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, hivi watu wanakufa mara tano, mara moja, na baada ya kufa hukumu." Amesema kwamba baada ya kufa kuna subira. Baada ya kufa hukumu. Kabla hamjakusanyika mkamwita mchungaji, sijui ametokea wapi, sijui mchungaji mwingine ametokea wapi, mkaja mkakusanyika mkaweka jopo mkaanza kuhubiri, tayari mwenzenu ameshasimama katika hukumu. Baada ya kufa hukumu. Mimi somo, maana nyingine ili somo tunakosema, kuna kitu unaweza kukibadilisha kwa habari ya hatima ya marehemu. Leo hii utasirikia. Kwa hiyo huu ndio msani mkubwa wa somo la leo. Nimesha usoma. Waebrania 9:27, kama tulivyowekewa kufa mara, tunakufa mara moja na hukumu inafuata immediate. Papo kwa papo. Papo kwa papo. Ile ya kusema sijui kutakuwa na misa sijui 40 nyuma baada sijui kuna misa ngapi, na kumwambia ni imani za kishirikina wa kiroho. Ni kupingana na neno la Mungu. Wewe mwambie fanya chochote unachofanya tu, nifanye, lakini tusipingane na neno la Mungu. Ana kwa ana, face by face, one by one. Moja kwa moja, hapana. Tunaweza sikiliza vizuri. Tunapingana na neno la Mungu wakati mwingine katika udhaifu wetu. Yesu anawaambia amkeni, kesheni, ombeni, sisi tunalala. Kule ni kupingana na neno la Mungu, lakini sio ana kwa ana, ni udhaifu wa mioyo yetu. Mwili huu, roho hii radhi, lakini mwili huu dhaifu. Lakini Kristo anafundisha kitu hiki, wewe unaenda unafanya kinyume. Tena katika mafundisho ujue uko kwenye njia ya mpinga Kristo. Huu ni mwaka wa 10 baba yetu alifariki mwaka 2000 na ngapi huko, leo tunakumbuka miaka 30 ya kumuombea. Ipo haipo kwenye makanisa ya watu. Sasa wanakubaliana na neno la Mungu kinyume. Ninapokuja swala la kwenye sikiliza, bora mimi niko sehemu moja moja, wewe uko sehemu moja moja, lakini ninapokuwa ni ni kusanyiko la kiimani na kidini katika jina la Mungu likasimama likahubiri kinyume na kilichoandikwa kwenye neno la Mungu, hapo kuna kazi ya kupinga Kristo. Ndio. Kabla siende mbele sana, ngoja niseme kitu kingine ambacho kinahusika kidogo na haya. Swala la marehemu kuzikwa. Unaweza kusema sasa amefiwa? Hapana. Leo naweza nikahubiri somo la ndoa. Bado kusema kuna ndoa siku hiyo. Ninaweza nikahubiri somo la mpinga Kristo atakavyotawala. Kwani siku hiyo mpinga Kristo alikuwa ameshaanza kutawala? Naweza nikahubiri somo la uongo la misibani. By the way, ni vizuri tujiandae kabla. Huwezi kuhubiri siku ya msiba. Na Kristo aliyahubiri yote haya. Kwa wakati tofauti. Kitu ambacho nataka kusisitiza ambacho labda sio sehemu ya hili somo. Okay, ni sehemu lakini iko tofauti kidogo. Ni kumzika marehemu kiroho. Kwenye ibada ya kumzika marehemu. Kuna imani nyingi za dunia hii za Kristo zinajiita Kristo lakini amezika. Wao wanajiita wa Kristo lakini wanaita wa Kristo. Hivyo hivyo. Wanakwambia huyu alikuwa hatoi zaka, inabidi zaka zake zote zoko na daiwa hii kusuti tumzike zilipwe. Huyu alikuwa hashiriki jumuiya, hazikwi. Na ange okay, basi tunamtuma katekista. Hana hadhi ya padri huyu. Ipo haipo. Wewe mimi hapa nilipo, hata ukiniita ni mzike Muislamu, kwa sababu simhubiri yeye hasikii. Hanihusu yeye, hatuhusiani. Biblia inasema hakuna kumbukumbu, utakuja kuona kwenye kitabu cha Mhubiri. Anasema kumbukumbu la waliokufa limepotea. Mimi maadamu kuna watu wako tayari kusikiliza, na hasa wakati wa msiba, mje mwangalie wakati wa msiba, watu wanakuwa kidogo wasikivu. Kwanza wanaweza kuwa ametoka huko alikotoka amevaa vinani vyao visikini tight vyao, lakini atapita hata dukani atapinda kanga taivaa. Anajua kwamba hapa kidogo kuna nidhamu. Ndio sio? Ulishawahi kuona, lakini wamefika hatua sasa hivi wanakuja na visuruali, wanakuja na visikini tight. Yaani anaweza hata kapita kwa jirani yake ambaye walikuwa wasalimia, ni hazime kanga msibani. Wanajua. Wanakuwa wanajua. Wewe waambie usifanye unafiki watu, usimfanyie Mungu unafiki. Unajua kabisa kwamba umevaa vibaya, lakini tu kwa sababu unaenda sehemu ambapo kuna aina fulani kama ya kuwajibishana na Mungu. Maana pale tunawajibishwa na Mungu kwenye misiba yetu. Ndio unakumbuka kidogo kujifunika kijikanga juu na chini. Hapana. Ni kujidanganya. Jamani, tuache kumfanyia Mungu unafiki. Nani ananielewa? Ni unafiki. Wewe waambie wewe unayenifuatia kutoka mbali, sijui kama hapa nadhani hatupo. Sijawahi kuona hii. Wewe waambie wewe unayetokea kutoka mbali. Wewe mwana binti, mwana mama, ukiona kuna msiba umetokea umevaa suruali, nenda naye vile vile. Mungu yupo ulipo, yupo msibani kila sehemu, usimdanganye Mungu. Sawa mtumishi? Sawa mpendwa? Nenda na suruali yako, nenda na skin tight. Nenda na kaptura lako. Linaruhusiwa. Halina shida. Kupita dukani ukakopa na hela, maana unaweza kuwa una hela, ukakopa na yafundi kulipinda ili kuzidi tu ujifunike, ujisitiri, huko nyuma ukitoka unalitupa, ni unafiki. Ni unafiki. Haya, naomba nihukumiwe kwamba amehubiri somo linalowashambulia wanawake. Mara nyingi ni wanawake wanaopata hilo wenye shida hiyo. Sio kuona mwanaume anafika sehemu fulani anaenda kuazima suruali ya pili. Au anaenda kuazima kanzu. Hem, niazime kanzu bwana, inaonekana nilikuwa nimevaa vibaya. Haipo. Haipo. Kwa hiyo pale penye shida ndipo tunaposemea. Wewe mwambie, ikitokea nikakaribia kwenye msiba wa mtu ambaye simjui jina, lakini kuna kusanyiko liko tayari, wanasema tunaomba uhubiri, nitahubiri pale. Haijalisha aliwahi kutoa sadaka kwa watu, hawajawahi kutoa sadaka. Haijalisha alikuwa anaenda jumuiya za watu, alikuwa haendi, mimi nitahubiri kwa sababu nitakuwa nahubiri walio hai. Hata kama ni Muislamu, sehemu ambapo sitahubiri kama tuko msikitini ndani, ah, sitaenda. Kwa hiyo pale wana Mungu wao. Lakini tuko kwenye makaburi nje. Okay. Au la, pale nitakapoambiwa kwamba nikatokea mpaka kwamba usihubiri jina la Yesu, hapo sitaenda. Lakini yuko Muislamu marehemu mbwera mbwera ameokotwa huko, lakini wanatafuta mtu yeyote, babu yake alikuwa Mkristo, yeyote tu anaweza kumwambia nitaenda. Tena sitatoza na sadaka, sitafanya nini? Sihitaji sadaka za wanadamu. Amen. Tamhubiria. Je, nitamhubiria yeye? Hapana, nitakuwa nahubiria walio wanaosikia. Wale ambao wameazima kanga kidogo, watakuwa masikio watakuwa metairiwa kidogo kuliko kabla hawajaja pale msibani. Somo na leo nasema kumwombea marehemu hakuna msaada wowote kwake. Hakubadilishi chochote mbele wala nyuma. Lakini mahubiri ya msibani yana faida kwa wale wanaosikia, na kwa sababu mara nyingi kidogo hata simu wanazizima kidogo. Japo siku hizi zinaanza kutokeza. Wanaweza kusikiliza. Nani mwenye kusikia maneno? Akitokea marehemu hajazikwa na, yani akizikwa labda na maaskofu, au ikatokea hata na papa akafika, ndio inaonekana huyo mtu labda kama ni juu, yani amepanda cheo sana. Ndivyo wanavyoamini, sio wanavyoamini wa Kristo. Tuachane hata wenye kutumia papa, hao wanaotumia mabishop tu. Ukasikia kuna bishop sio wa kanda ya mashariki amekuja kwenye msiba. Kuna mtu mmoja alikuwa anakuambia kwamba ni mchungaji wetu fulani. Eti lengo lake alikuwa na malengo mawili kwenye dunia hii. La kwanza kabisa, mchungaji nilitumika naye kwenye uinjilisti. Nilitumika naye kwenye kanisa la TAG. Alikuwa na malengo mawili nayo kumbuka. La kwanza, ajenge nyumba ambapo atakuwa na tema mate anayasindikiza muda mrefu mpaka anatuma, yani ajenge gorofa, ndio maana ilikuwa lengo lake. Na pili, akifa watokee watu kutoka nchi zote za Afrika kuja kumzika. Nchi nyingi za Afrika. Haya ni malengo ya kiroho kweli. Ni malengo madogo. Ukiwa nayo moyoni yafike huko, lakini yasihusiane na huduma ya Mungu. Eti. Nina gani? Si mnaelewaje hivi? Hem tuende katika kitabu cha Luka mlango wa 16. Definitely kwanza mimi nasoma Biblia atajua Luka 16 tungeweza kuirejelea. Kwa sababu kuna habari za watu waliokufa, tunaona kinachowakuta huko mbele. Luka 16 Biblia inasema mstari ule wa 22 na 24, naenda haraka kwa kweli kwa ajili ya muda. Luka 16:22 24 Biblia inasema akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu. Huku nyuma atakuja kuona huko mbele, hii mstari tutaiona labda wiki ijayo. Lakini twende mbele kidogo. Twende mbele. Tulikuwa kwenye Luka 16, tunasema 22 mpaka 20 ngapi? 4. Twende mbele kidogo, anasema mstari wa 10 wa 31. Mwisho wa mlango anasema, akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu. Tunaona kuna mtu alikufa tajiri. Kuna mtu alikuwa anaitwa Lazaro akafa. Tajiri bila sema akazikwa. Ni kisa kirefu. Lazaro akachukuliwa kwenye kifua cha Ibrahimu. Hilo ni somo la uongo, watu wanalitumia vibaya, lakini Mungu ana maana, ina maana yake. Tuchukuliwe akapelekwa kwenye uzima wa milele. Huyo Lazaro alikuwa mwamini Mungu. Huyo alikuwa anaamini mali zake. Wakati Musa anaendelea kuhubiri. Maki hiyo inatokea wakati wa Ibrahimu. Wakati Musa anaendelea kuhubiri, hii misiba miwili ya Lazaro ambayo ni mifano. Lakini je, kuna mifano ya uongo? Unaweza kutoa mfano? Yesu anaweza kutoa mfano wa uongo. Tunaona kwamba huyu tajiri anainua macho yake anajiona yuko motoni anaungua. Anataka kurudi nyumbani kwao, anaomba tu kidogo aende akawaonye. Nyumbani sema jamani huko siko. Hebu niruhusu tu akwenda karoka sio kabaya. Angalau akakumbuka leo aache nyumbani. Ibrahim akasema duniani shughuli bado zinaendelea, kuna watu wanaona. Musa yuko na pili na nini? Huu moto acha tu endelee kukuchoma ndugu. Sasa je, hii ilikuwa ni hukumu ya mwisho au ilikuwa ni hukumu inaendelea baada ya mtu kufa? Tunaona kama baada ya mtu kufa anakutana, kama hakumwamini Yesu Kristo anakutana na moto, wahubiri wakiwa bado wanaendelea. Sio kwamba ni baadaye shughuli zishaisha tuko kwenye jehanamu, kwenye hukumu ya kiti cha enzi. Najua maneno huwa hayawavutia wa Kristo kuyasikia, lakini yameandikwa kwenye Biblia basi. Nani ambaye hayamvutia hapa mlipo? Mimi nadhani kama ninyi hayawavutia. Ya kuwavutia ni kuambia kwamba Mungu anaenda kukubariki kukupa gari sasa hivi. Ndio atakubariki. Yanaweza Mungu anaweza kukupa hivyo vitu vyote. Lakini tujali sana vya uzima wa milele vya kuliko vya mwilini peke yake. Hivyo ndio vizito. Na nipo neno la Mungu limeweka msisitizo. Naomba alimwambie sina mpango wa kubadilisha msisitizo wangu wa mahubiri mwaka huu na ujao na mwingine wote ili kusudi ni hubiri wanakopendelea wanadamu. Mpango sina. Sina, nitaendelea kuhubiri Biblia. Hivyo hivyo tukubaliane. Kwa sababu kwa nini niingie kwenye kundi la mamilioni ya uongo kinyume na Biblia? Si wanatosha, milioni haitoshi. Basi tubaki mmoja mmoja wanaohubiri Biblia. Kwa nini nitoke huku pe ambapo kuna sifuri kuna moja niungane na milioni na milioni na kuongeza moja? Yaani waache wako. Ukiwataka walimu wapo akina Kakobe watakuhubiria. Ukitaka toka hapa, tuliona tunatoka mapema, Kakobe atakuwa anaendelea. Atakuwa anaendelea, ukitoka unaweza kwenda kwa maposa kwa Kakobe, maji yule anaenda mpaka usiku. Unaweza ukitaka kumalizia na misa kwa wajibu. Tena haiko mbali na usekele uko pale. Uzunguka tu kote huko. Lakini inapokuja swala la injili ya Kristo tutaihubiri hapa. Hapa hapa. Najua inaweza sivutie. Najua inaweza sivutie. Kwani Kristo aliwavutia sana watu? Hakuwavutia sana watu. Kama angewavutia, sawa, wangemchagua yeye kuliko kumchagua muuaji Baraba. Wakasema msulubishe huyo, hatumtaki, tupe mwizi mwenzetu, tunamtaka. Tupe mrombo tukalewe naye. Tupe mlevi mwenzetu. Kwa hiyo tuko tunaangalia, kwa hiyo tunahubiri kitu ambacho kinahusu. Kwa hiyo tunaona, tuko tunahubiri habari zinazohusu hatima za maisha. Tutaona vipengele kadhaa, leo tutaona kipengele kimoja ndani ya hili somo kubwa. Tutasoma kipengele kimoja ambacho wiki ijayo tutamalizia viwili vivyo baki, ambavyo tutatengeneza somo la kujitegemea sehemu ya pili. Hoja hii inasema hatima ya mtu kuamliwa na mtu mwenyewe akiwa bado hai. So kama hii nishawahi kulifundisha huko nyuma, lakini naomba nirudie. Kama Yesu alihubiri, kama tunaneno la Mungu Mathayo, unakuta kuna mambo mengine kama Mathayo yamerudiwa kwenye Marko, kuna mambo kama Mathayo yamerudiwa kwenye Luka, basi haina ubaya tukahubiri somo linalojirudia neno fanana. By the way, huwa linakuwa tofauti. Sema tu linajaziana. Unakuta kuna gaps, kuna nafasi imebaki wazi. Wewe unahubiri hapa, kesho unakuta kuna vitu, unapokuja na somo jingine fanana linajazia. Tuko tunajazia mashimo sema ambazo ziko wazi. Tuende kwenye, kwa hiyo hatima, wewe eleweke vizuri. Hiki pengine ndio kikubwa kuliko hapo. Tuelewe vizuri. Hatima ya mwanadamu. Hata roho yake itaishi milele au itahukumiwa milele. Haichaguliwi baada ya mtu kufa. Inachaguliwa mtu akiwa bado anapumua pumzi. Jina lake jingine ni wokovu. Jina lake jingine ni kinyume chake ni hukumu. Tutakusomea mistari miwili miwili. Miwili. Mstari wa kwanza unasema Yohana 3:16. Si usome, nitautaja kitu kwa sababu tumezoea. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie. Watu huamini baada ya kuwa ameshakufa. ili kila yoyote wanadamu yote yule awe Myahudi sio Myahudi, awe mwanamke awe mkubwa awe mdogo awe vyote vile, awe tajiri awe maskini, vyote vile, kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hebu niulize kwenye huo mstari, uzima wa milele unachaguliwa baada ya mtu kuondoka mwilini au unachaguliwa wakati mtu akiwa bado ana uwezo kuamini? Liko wazi. Huo ndo mstari naweza nikasema mkubwa kuliko yote ndani ya Biblia. Yohana 3:16. Aya, twende Yohana 11, Yesu akihubiri kwenye msiba wa Lazaro. 11:20-25. Umsali imsali nayo wanaisema, si so, wanaitamka tu mara nyingi mdomoni. Yesu akamwambia Mariamu, akamwambia Martha, amini amini nakwambia, mtu aniaminie hata onja mauti milele. Naye atakayeishi na kuniamini. Hizo habari zote ujumbe, maneno ni mengi lakini ujumbe unaotoka mle ni kumwamini Yesu Kristo. Lakini je, kuna mtu anaamini Yesu Kristo ameshakufa? Pana na maamini akiwa hai. Hem tu usome pale vizuri ili kusudi tunyoshe. Yohana 11:20-25. Usichoke. Yohana 11:20-25. Jamani, empenda kuambiwa kweli basi. Kwani kuna faida gani kwenda kuambiwa uongo? Hivi nikitoka hapa nikawadanganya kwamba kila mtu anaenda kupata gari, mtafurahi tu kwa sababu kuna uhakika mtakuwa mmepata gari baada ya miaka mitatu. Wewe niulize, walokole wanahubiri magari, ndio sio? Niambie asilimia za walokole zinazoendesha magari mnazozijua. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nabii atakaye tabiri mambo na yasipotokea, huyo ni nabii wa uongo. Atakaye tabiria kanisa lake watu wanaenda kuendesha magari. Nenda hapo juu tu, unasikia wanapiga kelele hapo kwa mguu. Utakuta amesha hubiri, mna mimi namsikia kuhubiri magari na utajiri, nimesikia mimi mwenyewe kama mara 20. Yeye mwenyewe hana hata baisikeli. Lakini mmoja kwa mimi itaambia kweli ya Kristo, na hiyo kweli itakufanya tu. Tafanya huru. Bwana 11:24-25 Biblia inasema, Martha akamwambia, najua ya kuwa atafuka katika ufufuo siku ya mwisho. Mstari 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa. Maana yake ni nini? Hata akifa. Ndio maana ya ajapokufa. Atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, waamini hayo? Yesu alikuwa anaamini kwamba watu wanaamini kila ishara hapa. Tunachokiona ni kwamba kuishi uzima wa milele baada ya kuvua mwili huu unaoharibika, unaooza, unaougua, unaokufa, inategemea mtu alipokuwa hai aliamini au hakumwamini Yesu Kristo. Liko wazi. Liko wazi. Hivi mnataka nifafanue kiasi gani? Au basi watu wanataka waambiwe, tumesema haya namna hii na tulisharudia, si ndio? Watu watatoka wameelewa kidogo. Inawezekana labda sio wewe, lakini hii somo nishawaambia linasufikia watu wengi sana. Tumeamua kuingia gharama ya kuifikisha kwa watu. Hata Yesu alishangaa akasema, nimeshawaambia kwa nini hamuelewi ninachokisema? Mpaka Yesu alifika sema akashangaa akasema, jamani, nimehubiri ni mwaka wa tatu. Watu wanaendelea kuniuliza swali lile lile. Kwa nini hamnielewi ninachokisema? Anasema ni kwa sababu hamwezi kusikia neno kwa sababu baba yenu. Yaani lugha ninayoongea na ya kwenu ni tofauti. Ni kama mtu uanze kumkazia mtoto wa Kichina unamwambia, "Wewe unasikia, unasikia," kumbe ni Mchina hasikii chochote. Hashikii kwa sababu hakuzaliwa katika hiyo lugha. Kama umezaliwa katika lugha ya Kristo, nasema utaelewa. Amen. tumeona mistari miwili michache tu iko mingi ningeza iko huwa na hesabu inafikaga kama 100 hivi ya wazi wazi kuhusu uzima wa milele unapatikana katika kumwamini Yesu Kristo. Hem twende na mtu akiwa bado hai. Hem twende mingine miwili nayo lingana na hiyo. Maeneo hayo hapo kwenye Yohana siendi mbali na hapo. Yohana tulikuwa kwenye 3:10 ngapi? Yohana 3:16 tumetoka kuisoma tumeitamka sana sehemu fulani. Twende mbele ndani ya Yohana 3:16 hapo Yohana 3 twende kwenye Yohana 3:18. Tuone. Tumeona kwamba mtu huamini akiwa hai na hupata uzima wa milele akiwa hai. Na tukaona kwamba mtu haamini kisha kufa. Haipo. Na huoni kwamba anaweza katokea mtu akaamini kwa niaba akaomba kwa niaba haionekana. Kwa sababu tayari mtu yule yuko kwenye hukumu, sasa utambadilishaje? Hem twende katika kitabu cha Yohana tuliosema Yohana 3. Nimeshasema mahubiri leo atakuwa mafupi. Yohana 3:18 anasema hivi. Choke, sikiliza. Amwaminie yeye hahukumiwi. Mtaki mwamini Yesu Kristo anahukumiwa? Hapana. Je, Mungu anaweza kusema kadanganya anasema hahukumiwi lakini sikuwa na maanisha hivyo. Huyu atakuwa mwanadamu ndo Mungu. Anaanza kugeuka. Ah, nilikuwa na maanisha kwamba hahukumiwi tu. Nilikuwa tu natania yeye. Nilikuwa matani, nilisahau. Kwa Mungu halipo. Amaaminie yeye hahukumiwi. Bali ama hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Huyu mtu bado yuko hai mwilini au ameshakufa kwenye mwili? Yuko hai, si ndio? Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Yaani Biblia inasema mtu anapokuwa hajamwamini Yesu Kristo hasubiri baada ya kufa ndo ahukumiwe. Anapokufa hukumu ndo inatekelezwa, lakini hukumu ilitolewa akiwa bado yuko hai. Nirudie maneno yaeleweke vizuri, niasome. Sipindishi, naweza nikarudia umo ili kuzuri nikuonyeshe kwamba sipindishi, sibahatishi. Niisome tena. Amwaminie yeye hahukumiwi. Kwa hiyo huyo mtu bado yuko hai na hana, haijalishi kwamba baadaye atakuja kufa, atakuja kutenda dhambi ahukumiwe baadaye. Anamwamini hana hukumu. Haijalishi kesho yake itakuwaje. Sasa tuje upande wa pili na. Tuko mlango wa 3:18. Asiyeamini, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Huyu mtu alikuwa bado hai, hajauvua mwili. Lakini tayari. Sasa wewe niulize. Mtu amesha kufa. Imepita miaka 20-30. Huko unamwombea. Wakati alihukumiwa akiwa bado yuko hai kabisa. Hapo una sikupoteza muda. Sikujidanganya. Kimsingi sio kupoteza muda wala sikujidanganya. Ni kumpinga Mungu. Ni kumpinga Mungu. Kumpinga Mungu. Twende kwenye Yohana 3 hiyo 36 nasema hivi. Tunaona mambo yote yanaisha mtu akiwa bado anapumua. Basi hukumu inatolewa mtu akiwa bado anapumua. Hukumu wokovu unapatikana akiwa mtu bado anapumua. Kwa hiyo ile ya kujifanya sijui mtu ameshazikwa au yuko anazikwa, sijui siku ya 4, siku ya 5 amekufa labda Jumatatu anazikwa Ijumaa, alafu ndio mko mnajaribu kumwombea eti si mnadanganyana. Mnadanganyika. Mnajidanganya. Maneno mabaya haya yamekuudhi? Kwani kuna aliyekufa katikati yetu? Sasa mbona kama vile nahubiri kana kwamba nahubiri kinyume? Au mko kwenye kutafakari? Labda. Atwende Yohana 3:36. Biblia inasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Unaona kwamba ndani ya mstari moja moja anavitaja vyote kwa pamoja. Hii kusudi usiyo kasema ukavichanganya hapa na hapa. Ndani ya mstari moja anasema unaamini una uzima wa milele. Hapa amesema kwamba amaminie mwana yuna uzima milele, lakini hajiangalia sitende dhambi. Ndio amesema. Hajiangalia matendo ya mtu. Wewe mimi tutoke hapa tutende dhambi zetu, tufanye tunachokifanya zitatula mwilini. Nenda kanywe pombe, kapate mshahara na kunywa. Kuna mtu mwingine anapata mshahara anaunganishia baa. Mimi najua watu ambao akipata mshahara hasubiri siku iishe. Anawahi mapema anaondoka. Anawahi baa. Anakaa huko. Anakuja kutokeza nyumbani baada ya kuwa umeisha siku tatu baadaye au siku mbili. Pata jipe tabu ya namna hiyo. Tutende matendo maovu yatuletee tabu, shida. Lakini sio habari ya hukumu ya uzima wa milele. La. Hasha. Amaaminie mwana ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Hii kitu inategemea baada ya kufa. Baada ya kufa ni kutekeleza tu, lakini maamuzi yalifanyika mtu akiwa bado hai. Bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Huyu ghadhabu ya Mungu ndio hukumu hiyo. Inakuwa inamkalia mtu akiwa bado yuko. Kwa hiyo Mungu ni mwenye rehema sana, ndio sio? Kuna watu wanamgadhibikisha Mungu, hata sisi wanaomwamini Kristo tunamgadhibisha. Lakini bado haimnyimi kutupa jua, akatupa mvua. Anasema huwapa mvua wenye haki na wasio haki. Lakini haimwondoi Mungu kwamba amegadhibika na hao. Na ndivyo tunavyotakiwa tuishi na majirani. Unaweza kuwa na jirani anakugadhibikisha kweli, lakini sikunyime kumsalimia. Amina. Pita msalimie. Isikunyime kumfanyia hivi. Habari. Lakini hata kama amekugadhibikia. Tujifunze tabia ya Mungu. Ndio. Kwa tumeona mistari minne inayotuwekea wazi kwamba habari za hatima ya mtu zote zimeamuliwa mtu akiwa bado hai, kitu ambacho hakitegemei kama ameombewa siku ya msiba alafu akaombewa baada ya 40, baada akaombewa miaka 5, miaka 10 ya kumbukumbu tunaendelea kumwombea Mungu. Yaani kama vile tulishamchomoa lakini bado migundo tunayamalizia kabisa na kumchomoa moja kwa moja. Ni kujidanganya. Lazima sasa tusifanye hizo sherehe. Ngombe hizo kusherehekea na kutokusherehekea hakiongezi kitu akifanye kitu. Ili mradi tusisherehekee katika kupingana maneno. Kwa mfano tukisema tunakumbuka miaka fulani ya kifo cha labda cha mtu wetu. Kukumbuka ndo kumwombea Mungu amtoe siyo kwenye hukumu. Bado chochote kufanya. Naweza labda siwe sehemu ya ile sherehe na nini. Na sawa. Kuna vitu vingine ambavyo sio vibaya, sio vizuri, havina, lakini vibaya ni pale tunaposubiri, tunapojidanganya, tunajaribu kumwombea mtu amekufa ili kusudi atoke asingie katika hukumu. Hukumu alikuwa nayo alipokuwa bado hajamwamini Yesu Kristo, alipokuwa bado anatembea duniani. Ndio kimeandikwa kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 3. Biblia nasema, tuende katika kitabu cha Galatia. Tulikuwa kwenye Galatia leo asubuhi, turudi huko, niko kusoma Biblia huko, naenda humo, narudi tena. Galatia 6:5 na Galatia 6:7. 6:5 nasema hivi. Sikiliza, sichoke. Kwa maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Unadhani kwa maana kwamba ni kubeba mafurushi kwenda labda sokoni kuuza? Ni furushi la hatima ya maisha yetu. Kila mtu anashughulika na furushi lake. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi ninaishi ninavyotaka, lakini nina mapadri na manini ndugu zangu wa Kristo wataniombea, ni yani kana kwamba wanabeba furushi lako, haipo. Biblia inasema kila mtu anabeba la kwake. Sasa wewe unaniuliza, mtu anapoenda siji kuombewa ili kusudi siji apate uzima wa milele ameshakufa, linaenda sambamba na mtu kubeba furushi lake? Hilo furushi litakuwa amebeba na watu wengine ambao haipo. Nisoma yule mstari tena. maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Biblia inasema roho itendaye dhambi ndio itakayokufa. Biblia inasema katika kitabu cha Galatia 6, tulikuwa 6 hapo 5, twende 6 7. Anasema hivi, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote upandacho mtu ndicho utakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Anayepanda na kuvuna na kubeba anafanya nini? Ni majirani, ni ndugu, ni mapale, au ni mtu mwenyewe? Anasema kila mtu anachopanda ndicho atakachovuna. Naona mpaka sasa mistari yote tuliyoisoma hakuna unaotupa kwamba mtu atakapokuwa amekufa yuko pale, mwili jeneza liko pale, sijui yuko anafanya nini, na unapandwa sijui nini, Mungu atakufufua siku ya mwisho. Ni kujidanganya. Ni kujidanganya na kuwadanganya wasikilizaji. Unaposema sasa wewe utakubiri nini sasa? Kama mtu amekufa tusema kwamba umehukumiwa, hapana, sitashughulika na huyo. Nitakumbusha watu wasikilizaji kwamba ni jinsi tulivyoamini tulivyokuwa hai ndicho kinachoamua hatima yetu baada ya hapa mtu anapokuwa anaondoka. Na unaifundisha. Nitafundisha somo kama hili ninalofundisha. Ndio mfano wake. Kama kuna mtu nilimuona au nilimsikia anamkiri Kristo, nina uwezo wa kusema kwamba huyu lazima wakati mwingine tutiane moyo, ndio sio? Ndio, kama nilimuona anamkiri Kristo, sio kusema kwamba sitasema kwamba nilimuona alikuwa kanisani. Hapana, sio kigezo. Siwezi nikatumia hicho kigezo. Hakiko kwenye Biblia. Huyu bwana tulikuwa tunasali naye, huyu tulikuwa tunapeleka naye injili, haitoshi. Yule naweza kiongeza kama nyongeza tu, lakini kikubwa nilimsikia anamkiri Kristo kwa kinywa. Wakati mwingine kumkiri Kristo ni kitu endelevu, ndugu zangu. Sio kwamba ni kile cha mara moja. Yaani mtu aliyemwamini Kristo kuna namna fulani utamsikia anarudia. Mtu aliyemwamini Yesu Kristo mara nyingi hajifichi. Paulo ametoka kuwashtukia wa Galatia, anasema mnanitia shaka, yaani siwaelewi vizuri. Tuko wote kwenye kanisa la Galatia, ndio, na kukua makanisa mengi ya Galatia. Nasema makanisa ya Galatia. Lakini siwezi nikatoa ushuhuda wote juu yenu ninyi wa Galatia. Amesema hivyo. Amesema Galatia 4, akasema hivi, laiti ningalikuwa pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu, maana naona shaka kwa ajili yenu. Sasa huyu anaona shaka. Kwa mfano ikitokea kuna mtu nikimsikia anamkiri Yesu Kristo, ama maamini, amemkiri baada ya kusikia injili na kukiri kwa kinywa chake na maana tunachokiona ni kukiri, kuamini hatuna wapi. Anaanza kukiri kwa roho. Alafu kesho na kesho mtu anikamsikia yuko ni shehe, ndo ana nani? Ana chinji. Nitasema aliamini kule na ananitia shaka. Amina. Neno la Mungu wala halina tafishi, iko wazi. Na nimesikia mbele katika vitabu vya kitabu cha Ufunuo sura kadhaa kule. Tarudi kwenye Yohana, tutakuwa tunamaliza. Tutasoma Ufunuo, Yohana, Mhubiri, tumemaliza kwa leo. Twende haraka Ufunuo. Sikilizeni Ufunuo mlango wa 20. Ni kitabu tulichokisoma mwaka ule. Ufunuo 25. Biblia inasema hivi: hawa wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Hawa ni watu ambao walikufa, hawakumwamini Yesu Kristo, walishindwa kuwa hai. Hawakuwa hai kwa sababu tunaona kwamba watu wanataka kuambia kwamba ukimwombea mtu unamake kuwa hai ni kwamba ametoka kwenye hukumu. Ndio lugha jingine. Mtakuwa mnaishi. nakuwa na uzima wa milele. Lakini tunaona kwamba kwenye ufufuo wa kwanza wa walioamini Yesu Kristo, wafu watu ambao hawakuamini Yesu waliokuwepo, walikuwa wamekufa, wao waliendelea kufa. Yaani hakuna namna wanavyopona ile hukumu walioipata walipokuwa bado hai. Wanafufuliwa walioamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ninaanza kuonyesha ni kwamba sala fupi ndogo za kufanya nini na kuomea haziwezi kubadilishwa, kwa sababu hata baada ya kufufuliwa wenzao wenyewe wameendelea kufa. Ni usome ule mstari tena. Mstari wa 5, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Napo baada ya miaka 1000 wanakuja wanahukumiwa, tunaona wanahukumiwa kwa ndani wamekufa. Hakuna uwezekano wa kurudi kuwa hai tena kama mtu hukumkiri Kristo alipokuwa bado kwenye pumzi zao. Ndicho kitu alikuwa. Hapa sasa hapa tunaona hao watu wanapona tena. Wanaendelea kufa, si ndio? Twende kwenye tulikuwa kwenye Ufunuo 20 tano, tende 20:12, Biblia inasema hivi, 20:12. Sichoke, siku tunamaliza. Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, kitabu cha walio hai. Hawamo hao. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sana matendo yao. Tunajiona tunaona kwamba baada ya mtu kwa alishakufa mara ya kwanza, yani hakuna opportunity tena kutokea akapona. Hata kwenye kuhukumiwa kutupwa kwenye ziwa la moto, anahukumiwa amekufa. Yani kama mtu anahukumiwa akiwa mahabusu, akiwa gerezani. Yani hapati muda wa kurudi tena kwenye uzima. Si kama tunaelewana. Nibarishe sauti yangu. Haya sasa, hebu nisikilize vizuri sasa. Nibadilisha sauti. Naona kama ameanza ile sauti ya kirokole imeanza kuipenda pena. Hebu sikilize sasa neno la Mungu. Mwe mtumishi. Hapana. Na nena sauti ile. Nani amesikia maneno yale? Yaani hata kwenye kuleto tu kwenye ukumbi peke yake hapatikana nafasi kwa kuwa hai. Wanaendelea kufa. Tusome wenzao walioamini Yesu Kristo. Mstari wa 4. Ufunuo 20. Walioamini Kristo. Mimi na wewe. Tuamini Yesu. Sanasema hivi. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yao, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, kwa ajili ya neno la Mungu. Waliokatwa vichwa, hao watu walipokatwa vichwa walikuwa wazima. Waliuawa, si ndio? Lakini tumeona wanakuwa hai hawa watu. Na hao wasio msujudu yule mnyama wala sanamu yao, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao, wala katika mikono yao, nao wakawa hai. Hawa ni kwa uhai wanapata uhai wa kiroho baada ya kwamba walimwamini Yesu Kristo alipokuwa bado hai mwilini. Ndio sio? Wale ambao hawakuamini Yesu alipokuwa mwilini wanaendelea kufa, muda wote ni kufa kufa kufa mpaka mwisho wanatoka kwenye ziwa la moto. Biblia inatisha. Sasa utaifuta. Tulete kisu tuikate. Tulete ndicho wanachofanya. Hawakati kwa wembe, lakini wanafunika. Bana haramu. Wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Mwamini Kristo peke yake. Ukiwa bado unaingiza pumzi, unaingiza pumzi na Kristo. Baada ya hapo, tutaona wiki inayokuja Isaya na nena. Tutaiona kwenye wiki ijayo, kwa sababu ilikuwa somo moja. Na kumbuka hiyo mstari ni muhimu sana. 55 tuliona wiki ijayo, anasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Kuna wakati bado kuna nafasi ya kufanya. Wakati bado unapumua. Usisubiri makaburini kwamba watanisali, watakuja ndugu zangu. Mimi nilikuwa na marafiki, mapadri walikuwa 7, maaskofu 9, tulikuwa na kile, yani ni kundi kubwa la kuja kuni alitakusaidia. Haliwezi. Kwani Yesu alipokufa kuna watu wengi sana walihangaika naye? Ana alikuja tu Yusufu wa Mathaya, akaenda tu kuomba ule mwili. Nadhani alikuwa peke yake, walikuwa na watumishi wa nyumbani wake, wakaenda wakaulaza kwa nyumba. Hakuwa na mafarisayo wengi wa kuja, mtu huyo Mwisraeli mwenzetu ufe uzikwe na maelfu ya binadamu, ufe uzikwe na wawili na watatu, vyote vile kama umamini Yesu Kristo ndicho kinachobaki. Haina ubaya kuzikwa vizuri na watu. Tuifanye vizuri, tujitahidi kwa ajili tu ya hao waliobaki. Kusudi tusihuzunike sana. Lakini unapokuja swala la hatima nzima ya milele ni habari nyingine ndugu zangu. Nene katika kitabu cha Yohana usani ngeza kutuza hiki jaya lakini kwa sababu nimewaandaa ya niweke Yohana mlango wa 9 ini yule kipofu ambaye Yesu alimfufua alimfumbua macho alikuwa na miaka yapata 40 kamletea kesi kubwa sana na watu wa dini yani miongoni mwa vitu vile vilimgharimu Yesu. Ufufuo wa Lazaro ulimsumbua sana. Na huyu kipofu huyu alikuwa na miaka 40. Hawa watu wawili walifanya mashauri ya haraka sana ya kumua Kristo kwa sababu alikuwa anaona tayari tumeshazidiwa kete. Hem tusome huyu mtu ambaye Yesu alimfufua. Kwa nini tusome mstari mmoja tu? Yeye anasema hivi, mstari wa Yohana 9:4 anasema hivi, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu bado ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Unaweza kumaanisha maana nyingi lakini nataka kusema ni kwamba wakati bado kuna nafasi, wakati bado kuna inawezekana. Wakati bado tunapumua. Wakati bado kuna nuru, wakati bado macho yanaona imani. Baada ya hapo usiku utakuja uweze kufanya kazi. Siku vile vile ni taswira ya kufa na kupotea. Tumalizie katika kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 9. Huu mstari niliotoka kusoma najua kwa watu ambao wana tabia ya kupingana na maandiko atasema hii ilikuwa haihusiani na nani. Upofu wa kiroho na kimwili ndio taswira ya wokovu na kutokuokoka. Lakini yote vile siku hapa kumshawishi sana kila mtu, siku hapa kujenga hoja ya neno. Tusome mstari wa mwisho ambao ni mstari wa mwisho ambao ni Mhubiri mlango wa 9. Biblia inasema mstari ule wa 4. Mhubiri tazama mstari wa mwisho tukapo kumaliza. Mhubiri 9:4 Biblia inasema anasema kwa kuwa aliko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Anataka kuambia vile vile kwamba baada ya kufa kuna unachoweza kufanya. Yaani simba anaacha kuwa simba tena. Anakuwa mzoga. Lakini ni twende mbele kidogo msana anasema kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena. Yaani habari zao kisha kufa amefunga faili halifunguliwi tena. Inafunguliwa wakati wa hukumu. Lakini kwa habari ya kubadilisha mambo yake ya uhai ya maisha yake ile faili ilishafungika tayari. Nisome tena. Wala hawana ijara tena. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Inaweza sio ile maneno tuliyozoea ya waziwazi yanayotuambia kwamba hawezi akaokoka wale, lakini ndio maana ya maneno kwamba yani faili lao au taarifa zao zimeishia hapo. Kuanzisha upya. Unaweza kumfanya vitu vya duniani, unaweza kumchongea sanamu kareka pale ukajenga labda barabara ukaita barabara ya fulani na nini, lakini kule mbinguni huku duniani unaweza kuendelea kufanya vitu vingi. Weka na sanamu ukaliangalia ukaona ni yeye. Yaani kwa mfano kuna sanamu la Mandela ukiliangalia unafikiri Mandela mwenyewe. Lakini kule mbinguni habari zake na Kristo zilikoma kwenye pumzi yake ya mwisho ama ya kuingia ama ya kutoka. Sio ile ya mwisho ilikuwa kuingia au ya kutoka vile. Lakini pumzi ya mwisho kutembea ndio ilifunga faili lake la maisha yake ya kiroho. Basi nisome ule mstari wa 5, kwa sababu walio hai wanajua ya kuwa watakufa, wanaweza kuchukua tahadhari, nitakufa. Kifo kinatufanya tumuogope Mungu, tumtafute Mungu wakati mwingine. Lakini wafu hawajui lolote. Sasa kwa nini tusubiri kwenda kumhubiria mtu aliyekufa wakati tungeweza kumwambia wakati akiwa hai? Si bora tumwambie wakati wa msiba wa mtu mwingine kabla yeye hajafa, ndio sio? Wakati mtu akiwa hai akaenda msibani tumhubirie, kwa sababu anajua atakufa. Lakini aliyekufa hana kumbukumbu na ijara yake imefutika, imefungwa. Leo tulikuwa tunaona somo neno sema namba, tuendelea nao kijayo, tuangalie pengine tofauti, yote vinafanana fanana lakini vinapanuka zaidi. Nayo sema kwamba mahubiri ya kwa, kule kuwaombea marehemu msibani hakuwafaidishi lolote chochote, hakubadilishi chochote kwa habari ya kumzaa. Ni kujidanganya, lakini kupoteza muda na kumpinga Mungu. Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Sasa kwa siku nyingine ambayo Mungu ni neema ajabu kuweza kukusanyika, yamkini tungeweza kulala machumbani tukafurahia vitanda, yamkini tungeweza kwenda popote pale, labda yote vile, kile Mungu kwa neema ajabu uliyofanya wewe mwenyewe umetukusanya mahali hapa. Naomba neema zako, baraka zako, kwa wako nguvu zako Mungu zikambatane na watu wako mahali hapa wanapotawanyika kesho Jumatatu, Jumanne, Jumatano, yote iliyopo ele yetu Mungu, na hata siku za baadaye sana kwa ajili ya watu wako. Najua udhaifu wetu Mungu, sisi ni wadhaifu kweli kweli, na Mungu wala hatujaficha hilo, nawe Mungu wajua. Sehemu nyingine Kristo wao anasema, ninajua nguvu zako ni kidogo, lakini yaimarisha yale yaliyo tayari kufa. Mungu tutie nguvu tukaimarisha yale yaliyo tayari kufa, na zaidi sana uko unatenda wewe katika maisha yetu Mungu. Baraka zako zikambatane na watu wako, asiwepo wa kulala njaa, asiwepo ya majonzi, ukawafunike dhidi ya magonjwa, ukawape shughuli ya kufanya, ukawape kipato halali, ukawabariki watu wako na wote hata wanaokufuatia kutokea mbali. Mungu na watu wako, Kristo ni katika jina lako tunaamini na tunapokea. Amen.